Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 168, un programa que ens encamina cap a la recta final d'aquesta temporada. Però vaja, encara ens queda molt per endavant i a més ja sabeu que estem en època de festivals, així que aquests dos últims programes que farem abans de les vacances d'estiu ens centrarem en destacar alguns dels concerts més interessants que tindrem a casa nostra. Aquest cap de setmana serà el torn del Pop Art, així que a la segona part del programa intentarem desgranar alguna de les propostes més interessants d'aquest festival. Ho farem Carlos Quecano des de la producció, Marc Auger el control tècnic i Patricia Palomino qui us parla. Però com que també hi ha vida més enllà dels festivals d'estiu, comencem amb una proposta que ens arriba des de Portugal, tot i que no ho sembli per totes les dosis de rockabilly perquè pensem que els Agislow provenen d'algun estat nord-americà. Arrenquem aquest programa sentint His Cigarette. Let me tell you the story of a man whom you adore, whose eyes are like pools of madness. His calculated stroll is measured, his steps seem freewheel to the untrained eye. Crawling out, secret babe, and you, but I am a secret babe, and you, you, you, you are his wife. Tell you the story of a man whom you adore, whose eyes are adorned with shades so dark, his calculated stroll is measured, and his steps seem free-willed to the untrained eye. There's been so many years since you've kissed this floor. When I go away, you'll come back for more. But I am a secret babe, and you, but I am a secret babe, and you, you, you, you are his wife. Truth is a truthful lie with sparks of love. It's been so many years since you've kissed this floor. When I go away, you'll come back for more. Continuem ara amb un dels nostres grups preferits del moment, francesos, que és Leixets, un grup que fa una barreja d'influències molt interessant i amb molta força. Infanterie n'és una mostra. J'ai dérivé au nord, éclairé par un phare. Le froid de ce port crée une triste atmosphère. Le son navigue dans mon corps, c'est parfait d'être à l'écart. Quand les constructions de sable croulent sous le poids de la mer, une vague douleur me traverse. Je suis bercé par la plage. En passant, faites une blague. Je le dévisage. Ils disent qu'effacer l'amour, c'est trop difficile à faire. Au diable les murmures, il vaut mieux se taire. J'ai dérivé au nord, éclairé par un phare. Le froid de ce port crée une triste atmosphère. Sur la radio je m'endors, le bazar ambiant m'effare. Je laisse tomber les efforts et qu'on m'accueille en enfer. Ils disent qu'effacer l'amour, c'est trop. Le silence est effrayant, comme l'infanterie en marche vers un combat sanglant. Où le songe maudit d'un enfant dans les bras d'un parent qui doucement le recouche, pose son bras sur sa bouche. El passat dilluns 21 de juny es va celebrar el Dia de la Música i Heineken va decidir celebrar-ho convidant a diversos artistes a versionar cançons conegudes per tots nosaltres, per grups d'aquells que ja formen part de la nostra història musical particular. És el cas del senyor Chinarro, que s'ha fet acompanyar dels novells Hola Todo el Mundo per versionar el Triángulo de Amor Bizarro. I han aconseguit una cosa bastant ressenyable, i és que ja sabem que les lletres del Triángulo són un dels ingredients més destacats d'aquest grup, però normalment, com que queden submergides en un magma de soroll, doncs no ens deixa apreciar-les com hauríem. I en aquest cas no és que el senyor Chinarro se'l conegui per vocalitzar i cantar de manera massa clara precisament, però en aquest cas aconsegueix que la lletra del Fantasma de la Transición adquireixi uns tints dramàtics i emotius que s'endinsen dins nostra de manera directa. Salga de una vez, como si fuese la primera vez, que quiero ser como un pez, sin ropas ni nada que hacer, solo respirar para no perder lo único que no quiero perder, por lo menos hasta después. Bueno, quieras saber que quiero que estés como la primera vez, como la primera vez. Salga de una vez, como si fuese la primera vez, que quiero ser como un pez, sin ropas ni nada que hacer, solo respirar para no perder lo único que no quiero perder, por lo menos hasta después. Quieras tener lo que yo quise tener y te rajes de una vez, aunque solo sea una vez, aunque solo sea una vez, aunque i ja queda menys perquè Arcade Fire editi el seu nou àlbum i poc a poc us podem deixar tastar algun dels ingredients musicals que composaran aquest nou plat fort dels canadencs. El primer single oficial porta per nom We Used to Wait i diem que aquest serà el seu primer single oficial perquè encara que la discogràfica Universal combat les filtracions i el file sharing massiu amb totes les seves armes, la banda ja comparteix diverses cançons noves en el repertori de les seves presentacions en directe sense cap mena de problema. És el que passa quan un d'aquests grups tan característics es fa tan gran i les discogràfiques no el poden controlar. Sigui com sigui, escoltem We Used to Wait. Thank you. anem ara a sentir una cançó que fa olor d'estiu, no a xiringuito de la platja, sinó a cap vespre davant del mar. Són els The Pains of Being Pure at Heart, que han decidit insistir amb el seu shoegaze melòdic i colorit amb una cançó bastant optimista, amb aquells vells efectes especials d'edició que intenten portar-nos fins a la dècada dels 80. El tema en qüestió es titula Say No to Love, perquè es veu que no és obligat que els propers mesos tinguem un amor d'estiu. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I la segona part del nostre programa avui la dediquem a repassar alguna de les propostes que es podran sentir en directe en l'edició d'aquest any del Festival Pop Art, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Arbúcies. I d'entre l'àmplia varietat de propostes que hi trobem a l'entrevista d'avui, destaquem el grup Ayas, un trio de noies de Barcelona que acaben de fitxar pel segell americà Capture Tracks i que alguns de vosaltres el coneixereu pel seu projecte Sedaios. Però bé, deia que totes venen de Barcelona, però no és del cert, perquè la que tenim aquí, la cantant Gaia, benvinguda al nostre programa. Hola. No acabes de venir de Barcelona, no? És a dir, ara estàs a Barcelona, però la cosa és una mica més complicada, no, l'origen? Sí, sí, fa com 4 anys que estic aquí, però sóc francesa de nacionalitat i coreana d'origen. I com una coreana d'origen, francesa de nacionalitat, acaba en un grup de Barcelona i canta en català? Mira, perquè vaig venir a Barcelona per fer com una pràctica per un temps reduït i al final em vaig quedar i amb els amics catalans, llavors, com un projecte comú. Parlem una mica d'aquest projecte que dius, aquest projecte comú, que en aquest cas es titula Aies, i que com a característica d'aquestes importants i que en els últims dies hem estat llegint, és que us han fitxat un segell dels Estats Units i, sí. I bueno, no sé si us ho esperàveu, però un tema bastant sorprenent perquè serà el primer disc, em sembla, de l'indi català, si més no, que es publicarà als Estats Units, no? Sí, sí, crec que som les primeres, però encara no... Encara no ha passat. Sí, no hem investigat tant, tampoc, però tothom ens diu que som les primeres, llavors, potser sí. I, bueno, pues això va passar com fa 6 mesos, sí? Més o menys, és que ara no me'n recordo perquè tot ha anat molt ràpid, i llavors no ens ho esperava gens, i era com a través d'un amic que li agradava el nostre grup, que li va passar una amiga seva, que li va passar un amic seu de Nova York, sí? I que aquest noi treballava a la discogràfica aquesta i li va passar al seu jefe. Llavors al jefe li va agradar i d'un dia a l'altre ens va demanar de passar-li les cançons i el dia següent ens va dir que ens treia un LP i un 7 pujades. I com senta això de publicar directament ja als Estats Units, ja sense fer més salts, més presentacions, ja directament als Estats Units? Clar, però és que tampoc sabíem molt bé amb qui treure el disco. Ho vam gravar per nosaltres, per guardar-ho com un record bonic de la música que fèiem en aquest moment, però tampoc teníem plans de futurs ni discogràfiques com espanyoles o nacionals ja en el cap. Llavors això va arribar a la sorpresa i ja vam anar en aquesta direcció perquè tampoc vam tenir altres propostes que aquesta. Però hi ha la peculiaritat que bueno, vosaltres a la maqueta aquesta que dius, que ho guardàveu com per guardar un record, també hi havia doncs, textos en francès, inclús també en anglès, però en el disc definitiu em sembla que traieu totes aquestes llengües i us quedeu només amb el català. Sí. I això tenint en compte que es publica als Estats Units encara és més notícia, no? Per què aquesta decisió? Mira, perquè al principi no sabíem molt bé en quina direcció anar i llavors vam composar com ens sortia i llavors unes melodies sortien més a l'anglès o a mi en francès perquè és el meu idioma. Però després vam escoltar com les gravacions de les veus i era com un accent anglès fatal, la Laia en francès un accent fatal també, i jo al final cantava amb un accent francès fatal també perquè imitava la Laia, i al final vam optar pel català, que tampoc ho parlo molt bé, tinc un accent bastant fort, però com no, mínim... Però se t'entén molt bé, si només portes uns anys aquí a Catalunya, el parles molt bé, o sigui, has fet curs accelerat, no?, del català. No, ara que tinc allà sí, però abans no, de fet parlava en castellà amb els meus amics sempre, i des de que hi ha allà sí que estem com més cantant en català i tot, llavors he fet un switch i ara intento parlar català, però... Costa, no?, suposo. Sí. No sé si costa més parlar-lo o cantar-lo, surt més com natural. No, perquè tinc aquest problema dels accents, perquè poso els accents com en francès i sempre al final, llavors, però ara estic aprenent, però clar, el francès és sempre l'última, i el català em costa molt perquè poso els accents a l'última i no va bé, llavors he de canviar tota la melodia i és com, però bueno. Explica'ns una mica també del nom del vostre grup, que bé, us dieu Aies, tu et dius Gaia, ara has fet menció a una altra de les membres d'aquest grup, que es diu Laia, sí. I tot va amb això de les vocals, no? Sí, perquè al principi, abans que la Míriam, la nostra baixista, arribi, estàvem les dues, Laia i Gaia, i era com... Vam fer com aquest grup com una broma personal, bueno, una broma, era per a una festa de sorpresa d'aniversari, i llavors no vam pensar massa el grup, era com Gaia, Laia, pam, de broma, Aies, perquè no podia ser una altra, era com... Però després vam seguir amb aquest grup i no vam canviar el nom perquè ja estàvem acostumades. que a més això dius que surt com una broma, que no us ho penseu, surt un grup i de tot va molt ràpid, i no tenint en compte que el concert del Pop Art em sembla que serà el vostre, no sé si 9è concert, i ja esteu, sí. També ja heu tocat el Primavera, que feia molt pocs concerts que havíeu fet en públic, sí. I tot està anant molt ràpid, ho esteu assimilant prou bé o...? Sí, està anant ràpid, però sempre està com a forma... Tampoc estan... Clar, els noms del concert a Primavera, per exemple, però a l'escenari MySpace, uh-huh. Era com més petit i més íntim, era... No sé, és el nostre format. També al Pop Art pues, toquem a les 5 de la tarda, que serà com més tranquil i això. Llavors, sí, és el nostre... quart concert, crec que tres, perquè abans érem només dos i uh-huh. dues, i llavors ara som un grup de veritat des que som tres, llavors és com el nostre tercer o quart concert. És a dir, que rodatge ja amb festivals. Sí. Esteu fent, assajant una mica, no sé si teniu temps per assajar després de tota l'activitat que esteu tenint els últims mesos. Sí, tenim temps per assajar, però és que dediquem ara, fa uns mesos que dediquem molt de temps a elles, I bé, aprofitem i ens sembla molt bonic el que ens està passant, però és com un ritme que no pensàvem agafar mai de la vida perquè no som tan acostumades a tocar amb grups i tocar fora. I... Però vosaltres sí que estàveu en un altre grup que potser la gent li sona com és el nom de Sedallós. Sí. Estàveu dins d'aquest grup, és a dir, que tampoc noves en això de la música no sou, ni en aquest panorama indie català tampoc, no? Però hi ha moltes diferències entre Sedallós i el que ens presenteu ara. Musicalment, sí, no ho sé, clar, Allas és un grup, no sé, un grup més com sorollós, una mica més, i brut, i Sedallós serà com tot més refinat, i la manera de tocar i de preparar les cançons i tot és super diferent, però clar, Sedallós em va com ensenyar a l'escenari i vaig aprendre tot amb Sedallós i amb el grup i amb els altres músics. I llavors m'ha com preparat per a elles una mica. Bé, estem parlant d'això de la música com sona, l'estem sentint de fons, però si et sembla, escoltem una de les cançons que formarà part d'aquest primer àlbum que dèiem que sortirà publicat als Estats Units, una que es diu Tu manes. Uh-huh. Què em dius d'aquesta cançó? De què parla? Parla dels dies que en la teva relació, en la teva parella, no pots, com no tens força o no tens energia ja per dirigir o prendre decisions o res, i és com tu fas el que vulguis i em manes i si em sorprens em deixaré fer. No facis dir el que no. We don't. I amb aquesta cançó que es titula Tumanes també ja ens ha quedat clar que el tema dels coros és important per vosaltres, no? Sí, sí, perquè com som tres noies i que ens, no sé, era com una manera, podíem fer coros femenins que a nosaltres ens agrada molt i amb veus diferents i la Laia té una veu una mica més greu i jo pujo més i no sé, era com, és com el colchón de coros, de veus que aguanta tot el soroll. No, clar, és el que tu dius, no? Que abans deies, feies referència a allò, un so com brut i sí, més sorollós. Sí. Això contrasta molt amb les veus femenines, clar. Sí, és el que volem, no? De tot, la distorsió, però unes melodies boniques i uns coros bastant claros. Mm-hmm. El que sembla també clar és que els grups femenins tornen a estar de moda. Vosaltres sou tres noies, sí. Hi ha altres referents a nivell internacional, no sé si les Vivian Girls, etcètera, etcètera, mm-hmm. Que sembla que sí que torna a estar de moda això d'ajuntar-se a les noies i doncs, fer un petit espectacle sobre l'escenari femení, no? Sí, no sé si és una moda o si és una coincidència o si és realment el desig de dir jo vull fer un grup de noies. Per nosaltres no va passar així. Ara com més, la Laia i jo, després la baixista, la Míriam, que mira, és una noia, està bé, però és més perquè era la nostra amiga. I també sí pel tema dels coros, però no veig, no sé si veig una moda o una reivindicació o un propòsit clar de voler ser tres noies. No sé, no ho estan pensant i no ho tenim molt clar, és més coincidències per nosaltres. Clar, perquè potser més els grups aquests dels anys 50 i 60 era un producte, no? Era una cosa que la discogràfica pensava, anem a juntar tres noies i fem un missatge, no? I podíem ballar bé, i era com més estètic. Nosaltres estem a l'escenari com uns, no com uns tios, però tampoc és... No, però sí que als 50-60 hi havia com més estètica de l'escenari i com més joc amb que hi hagi 5 noies cantant, fent coros i fent uns passos. Unes coreografies. Sí, unes coreografies, clar. Ara, a veure, nosaltres si podíem ballar, potser un dia faríem coreografies. Però no ho veig igual, és més, no sé, nois, noies... Més la casualitat. Sí. Per nosaltres sí, després els altres Dundun Girls o Vivian Girls o... no ho sé. Sí. La resta, dèiem, la cançó amb aquests coros i tot això ens transmet un esperit com molt vitalista, com molt optimista. Això suposo que va també amb la vostra personalitat, de cadascuna i de qui composa les cançons, però és també un objectiu del grup, aquesta música així com amb ganes de ballar i amb ganes de viure. Sí, sí, perquè com al principi, bueno, i encara ara, vam fer aquest grup per com va passar, com s'hi dice, desahogar, uh-huh. No, entre setmana i llavors, no sé, ens surt així de... Sí, al principi volíem fer com unes cançons alegres i com dius tu, vitalistes, perquè som així, sí, i perquè tampoc ens surt d'una altra manera. Bueno, potser al final les últimes que vam gravar pel disc són una mica més lentes i una mica més com melancòliques i reposades. Mm. Però al principi ens sortia que volíem fer palmes i era com fent saltitos. O sigui, festa, no? Una mica de festa. Sí, perquè sí, no? És com natural, era la nostra manera natural de fer música i tampoc sabem fer de moltes altres maneres i ens va sortir així i bé, no sé. Però el que passa és que hi ha molts grups que m'han entrevistat que tots ens diuen que en els moments més de depressió, de més fluixos i més així com més foscos, és quan la gent s'inspira més. I vosaltres veniu a desmuntar aquest mite, no? A veure, sí, quan estem malament ens inspira més, tenim més inspiració. Sí, tenim com més creativitat, com més ganes d'escriure, no ho sé, a tu no et passa. Bueno, no ho sé. sí, potser, no, és més per temes o per coses que ens està passant, o per, no inspiracions, però més com espontaneïtat, no? Uh-huh. En aquest moment estem en aquest tema o amb aquest problema, si estem com... i estem parlant d'això, però a més de parlar d'això, llavors farem com una cançó per... No sé si exterioritzar, si és una paraula molt referent, però... una mica com per expressar per la música d'una manera molt senzilla el que en aquest moment ens anima o ens desanima o però com som bastant feliços, mira, que ha sortit així. Ha sortit bé, no? Sí. Bé, anem acabant i ens quedem precisament amb una cançó que és el vostre nom del grup, que es diu Ayas. Sí. Sí. Com me la presentes? Què em pots dir d'aquest tema? Aquest tema és la història d'Ayas. Conta més o menys els passos que vam fer i, no sé, és molt senzilleta, però és que va canviar tres vegades de lletra aquesta cançó, perquè al principi era per l'aniversari dels nois i després la vam passar al francès perquè era massa íntima per contar-la en públic i al final la vam tornar a fer en català. En fi, aquesta lletra ha canviat i al final és com la que, això, que conta la nostra història. I ja us heu quedat satisfetes, o sigui, aquesta és la definitiva? Mira, estem contentes, ens sentim com identificades amb aquesta lletra. Doncs Gaia, que vagi molt bé aquest concert que fareu a Arbúcies, en el Pop Art, i també tota la carrera americana, que bé, suposo que és un món per explorar, no? A veure, moltes ganes teniu, no? Sí, moltes. Doncs Gaia, que vagi molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Adéu. A més del concert de les noies d'Ayas, el Festival Pop Art d'Arbúcies ens porta altres grups barcelonins com Joan Colomo, que després d'haver estat membre dels Anfini Sympathy, La Célula Dormiente i Zeidun, han iniciat un camí en solitari molt personal. I també ho faran Mendets i una de les sorpreses de la temporada, Mujeres, amb un dels concerts que es preveuen més enèrgics. Per anar aprenent embranzida, escoltem I Walk the Line. I'm I si parlem d'europostes de casa nostra, aquells que estan a la cresta de la ola són els Mishima, que amb el seu nou disc Ordre i Aventura han demostrat que ja s'han fet grans i que ara, més que mai, es mereixen un reconeixement especial per tota la feina de formiguetes que porten fent durant tants anys. Des d'aquí us diem que si el concert del Pop Art és la meitat de bo i emotiu que el que van fer recentment a la Sala Apolo, el festival ja haurà valgut la pena. El que està clar és que les lletres de David Carabén saben captivar els cors sensibles i que s'ha convertit en un mestre en allò d'explicar històries quotidianes, com és el cas d'aquesta que us portem amb En arriba la tardor. Certesa que la farien mamà. Li va fer un fill, però de seguida es va espantar. Ella ser mare l'omplena, però també de mal de cap. Diu que l'Enric segueix amb la colla. Diu que l'Enric es fot fins al cul de tot. Tardor, l'Enric va tornar, potser fent de pare ja no hauria de treballar. L'Anna es va primar i ha tornat a sortir de festa. L'Enric no pot amagar l'odi que sent quan ella torna de dia. Diu que l'Enric ara és un tros de pare, que en canvi l'Anna mai se sap ben bé on para. Diu que l'Enric li ha descobert uns missatges. Finalment diu que l'Enric s'ha quedat amb el nen. Seguim endavant amb Standstill, com diuen ells, buscant una manera d'escapar cap endavant. El seu pro és un pla de fugida que ha servit per obrir el camí de molts dels grups de casa nostra i ha arribat fins al punt on es troben ara, amb un ampli reconeixement del públic i de la resta de grups. Al Pop Art presentaran Adelante Bonaparte, el disc més profund i artísticament ambiciós dels Standstill, per volum i també per concepció, però que alhora conté les cançons més directes i senzilles de la seva discografia, com la que dona nom a aquest disc. Murmuri, amb Patricia Palomino. I ja sabem que l'arquitecte Carles San José sap molt bé com traçar les línies mestres d'un futur incert, on s'aixeca un lloc propi definit pels instints i també per les tradicions. És la crònica d'una pura realitat passada pels aires flamencs, folkis i blusers del seu nou treball al marge d'un camí, el que portarà fins a l'escenari del Pop Art. Amb unes cançons fruit de l'observació de l'entorn des de la seva infantesa fins a la lluita diària, al final el que aconsegueixen és una cosa tan fàcil i alhora tan complicada com reivindicar-nos tal com som, tal com és aquest músic de l'Empordà. La pura realitat és el tema que us portem i amb el que us diem adeu. Aixeco diferent, ahir estava la glòria, avui molt malament. M'invento mil històries per veure tot més clar, però quan tinc la teoria, la pura realitat la fa canviar. Faig la llista de les coses que vull arribar a fer, em marco els objectius, hauria d'anar bé. Defujo frustracions buscant una sortida, però no existeix la brújula que indiqui com anar per aquesta vida. Hauré de respirar, mirar cap a l'Orient. Hauré de fer tai chi, hauré de fer un bonsai. És que trobo mil maneres de trobar el meu benestar. Miro i em pregunto fins on vull arribar, sense perdre el nord, sense perdre el nord. Que faci el que faci, tinc la sensació que he donat molt més del que no he rebut jo. Buscant la veritat m'he trobat mitja mentida, però si tinc una moneda tot funciona ben de pressa i de seguida, de seguida. De petit ho imaginava tot molt més senzill. Jo vull ser bomber, tenir dona i fills. M'aixeco aquest matí mirant per la finestra i penso en quantes voltes s'han de fer fins a arribar a la funesta. Hauré de meditar mirant el sol ixent. Hauré de fer tai chi, hauré de fer un bonsai. Ai, és que prou mil maneres de trobar el meu benestar. Fins on puc arribar sense perdre.